الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق ورم بعز وجل في سنو درس توحيد بني أمل في سنو تيربوغ دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bind bi wessu borom téré bi mi ngi doon léral ci reyay ak garawayu bokalé ci né mom bokalé moy bakkar bi nga xamanteni ni kiko déwalé borom bi tabaaraka wa ta'ala dula ko jéggal, waaye nag su nit ki deewaale beneen bàkkaar boo xam ni du bokkaale, kooku ma nga ca taxtal machia ci wàllum njéggal, mi ngi ci suufu coobare borom bi tabaaraka wa ta'ala. Su soobee borom bi tabaaraka wa ta'ala mu jéggal ko, bu ko soobee tamit mu mbugal ko, waaye kéem bàkkaaram boobee daal di koy génnee mbugal ko aljanna. Kooku mooy kan ki nga xam ni bokkaalewut, dafa faatu dajeeg borom bi tabaaraka wa taala ci ay bàkkaar yoo xam ni ay bàkkaar yu mag la te du bokkaale. Mu ne nag ammal mushrik fa innahu mahrumun min dalika kulli, bu dee bokkaale kat bi nag nga xam ni moom dee na indaale ay bàkkaari bokkaale, mu ne kooku lii ñu wax yëpp des koo araamal ci moom, maanaam du ci bénéficié wu, du koo xam ni dañ naan bu soobee borom bi mu jéggal ko, bu soobee borom bi mu mbugal ko. Déedéet amul bénéfice boobu, du koo xam ni dañ naan bu ko borom bi tabaaraka wa taala tàbbalee safara mbugal ko kéem bàkkaaram génnewaat ko mujjuwaayam nekk àjjana, déedéet du am bénéfice boobu. Ki dee ci bokkaale du am bénéfice boobu. Maga mu ne wal iyaasu billah, yàl nañ ci borom bi tabaaraka wa taala musal, waaw, ndax loolu lu rëy la, loolu kon bàkkaar bu garaaw la, waaw, bàkkaar boo xamante ni ku ko deewaale ba dajeeg sa borom doo am benn bénéfice, doo am benn chance pour mën a mucc ci mbugalum safara, doo am benn chance même buñ la tàbbaloon safara sax nga am chance génn ca, doo ko am. Kon loolu bàkkaar bu rëy la. Mu ne fa dalla ala anna shirk huwa a'damu dhunub, mu ne kon loolu wax dëgg dafay tegtale ne dekkate kon bokkaale mii mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yépp, mooy bàkkaar bi gën a rëy njaaloo, mooy bàkkaar bi gën a rëy sàcc, mooy bàkkaar bi gën a rëy nansàngara, mooy bàkkaar bi gën a rëy riba ak yu demee noonu. Mu ne qaala taala, suñu borom bi nga xam ni mooy aji kawe nee na inna shirka la dhulmun adim, dëgg-dëgg niki bokkaale de tooñ la woo xam ni bu rëy la. Mangoo dhulmu tooñ la, mangoo tooñ la boo xamante ni nag adimun bu rëy la, mangoo tooñ la. Xam nga dèjà tooñ rek danger la, waaye ñu ne tooñ boo xam ni adimun bu rëy la, tooñ sa borom jalla wa ala wutal ko ndend wutal ko kokoy tololel kokoy dendat lel mago kokoy mengot lel ci nga xamanteni ni sa borom kep moko jago nga xamni yoyu mom sa borom daf ci wet amu ci ndend amu ci kumu tolol amu ci kum ko bokal yow nga daldi xoti lolé daldi jalgati lolé daldi ñaka mandu ndax mandu moy lune nga tek ko place mango mbir mu ne nga tek ko place lolu moy mandu mango waye yow nga fekk ki nga xamni moy borom bindef bind bindef yeb sak len bindef ye nek ay jaamam nga daldi koy tololek ñen ci jaamam yi wala kenn ci jaamam yi wala len ci jaamam yi nga jël ko diko tololek lolé ban togn mo gëna reuy ban jengate mo gëna reuy gan ñaka manduté mo gëna reuy mune wa qala subhana ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما من سونو بوروم نينا كيغا خامني بوكالي ناك بوروموم موني كوكو دي دال ديناي سوس دال ديناي فلمت بكار بو خامنتيني ني بكار دو ريلا كوكو دال ديناي سوس قل هو الله احد سيغا كو سا بوروم كان لا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ربنا بولن جاب نيار نياري ديفينيتي يو خامي دا نين لين جام كين ورا جامو كين لا دوك يو غني ديت فاو غوت لنين ديكو تولا لك بروم بي تبارك وتعالى جيل ابوين ابوين مانغو jël ap weñ di yaakar ci weñ bi di yaakar ci weñ bi li nga xamni yang ko worona yaakar ci sa borom yaakar ne weñ ba mën na la xëccël njëriñ wala mu daqal la lor gis nga ko ma ngo xëccuk njëriñ ak daqul lor ci kan lañ koy yaakar ci kan lay bawoo ki nga xamni moy borom bindé fi ki nga xamni mo bindi weñ bindi ka tak weñ bindi kay forger weñ bi ci koku lañ koy yaakar waye ap weñ kep mënu dara weñ bi fang ko tek fang koy fekkat fang ko tek fang koy fekkat wa boko talalé door ko ay marto mu tali ñaret boko wañaré mu wañal jëlal ben journée rek nga xol ñi liggéey ci walu leñ weñ fi ñi jaar ak weñ bi boba da xamni weñ bi mënu dara waye gis nga fexé nañ ba def ci weñ gëm gëm yo xamanteni ni dara taxawu ci dara werut jël ko nak gal ko nit ñi reis ko xamanteni ni lire bu toy xep lay am ndaysan ma nga tak ci tank ba weñ Allahu musta'an ma nga tak ci tank ba weñ waaw féré tank ba waaw da nga nan waaw mom ndax ñun ñi dañoo delu wat nak ci jamono japp jam nga jamono japp jam mom tuba be don forcer sunu mam di len takal ay weñ sen tank yek yu demé nonu bo demé goré ñu lay won nan la weñ yi lañ dan jéngé sunu mam yi ngay joy waye moment bobu yow yaangi tak ci sa choix bop yaangi tak weñ sa loxo takal sa lire bu toy xep weñ ci tankam quelle contradiction quelle contradiction xam nga wéñëlé sax dañ ko forcé won sunu imam du doon bañ, du leen koy forcé, mais fii yow yaa ko tànnal sa bopp sax. Waaw, di yaakaar ci weñ wi nag xëccum njëriñ ak dàqug lor. Kon weñ woowee tolloo la nga koog borom asamaan ak suuf, weñ ba mënu ko, weñ wa amu ko. Mu ne kon waman yushrik billahi faqad dalla dalalan baida, képp ko bokkaaleeg borom bi tabaraka wa taala dara, mu ne kooku daal dinay réer, daal dinay sànku, sànku gu biir. Xam nga loolu ak réer la, jëlëb weñ di yaakaar ci weñ wi xëccu njëriñ wala dàqulor. Ñu ne la noo, weñ yu weñ yu ñuul yi baax na, boo ko takkee kay moom cat du la jàpp, weñ yu ñuul yi nàngam. Waa weñ gi moom dafa am capteur buy capté cat, dafa am appareil boo xam ni day mesurer cat. Xam nga léegoo-léeg nga gis ko ci sikki sàkk ci loolu, naan moo ah mën naa am tamit mu nekk dëgg takkar rek, bu fekkente ne du dëgg kay garaawul, mais yow takkar rek. Mais prouver leen scientifiquement, ah xanaa xamu leen ni sabab, bu fekkee weñ googu da nga ko jàppe sabab, sabab boo xam ni lu ñu mën a jëfandikoo la ci xëcc njëriñ ak dàq lor. Imma day nekk sabab bu sharia tudd, sabab bu sharia tudd, gis nga ko sharia mooy ñëw ne nangam lii sabab la, jëfandikoo leen ko, te loolu amul. Alquran ak sunna boo wëree boo ci gis benn yoon loolu. Xam nga fa nit ñi sax doon waxee takk, fañ doon waxee takk mooy ndax takk alquran ak yooyu, mais takk weñ, waaye takk weñ ak ceeb doola waay sama mbokku julit, ah takk weñ, takk weñ ak ceddo gu biir la. Xam nga fañ gaañe day werante sax naan waaw moom ndam ndax alquran la takk wala takkul alquran, waaye jël weñ takk ko, kooku ak ceddo gu biir la. Waaye gis nga, waaye xoolal ki jël weñ googee, beneen bi mooy, beneen sabab bi mooy sababuk àdduna, loo xamante ni c'est prouvé ci xam-xam scientifiquement ki ne lii sabab la. Par exemple fer bi ngay naan muy doomu garab bi, kooku dañ ko étudier ci ay laboratoire ba gis ni ah garab gi kat nekk na ci biiram ay éléments yoo xamante ni bu jàmmarlooweeg yenn xeetu doomu jàngoro yi mën nañ koo neutraliser, mën nañoo dominer doomu jàngoro yi. C'est prouvé scientifiquement. Mais weñ gi yow ci côté diina alquran diglewu, côté science lan lañ prouvé ci ne nga jël benn fer de 6 rek ñu woñaar ko lem ko rek takkal la ko sa loxo, loolu mën na am impactu xëcc njëriñ wala dàqloor? Amul. Gis nga ko, kon ndekete gis nga bokkaalekat gi ni mu réeree. Mu ne kullu hada yadullu ala anna shirk a'damu dhunub, mu ne yëpp day wane ne kon ndekete bokkaale daal mooy bàkkaar bi gën a rëy. Mango ka koy def day nekk koo xamante ni ci dolaal la nekk, ci dolaal ak réer baidan gu sori. Mango ba sax yow da ngay posé wu la question kii ana xelam, kii ana xelam. Mango mu ne wa ida kana shirk أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه. مو نكون بو فكي نديم بوكالي موم موي باكار بي غن ري كون نك ورنا سي بوروم خام خام ني خام داني جانغالي سونو بوروم جوخ لين خام خام اك نيغا خامنتيني نيوي جانغ ورنا سي نيوم كوي تيرمي ني تيرغا نك موي ديكو خامل نيت ني دي لين كو جانغالال دي لين كو فارام فاتيل دي لين كو ليرالال بو باخ ba nit ñi mën koo xam ràññeeku, ñu mën koo wattaliko. Waaw, ndax loo xamut, loo xamut pour nga taxawee loolu ca nam ware maanaam du yomb. Waaye buñ la ko xamalee leeral la ko nga ràññeeku, bu boobaa daa ko mën a mëtt. Mu ne wa an laa yaskutu an altahdir min alshirk, ñu bañ a noppi nag ci wattandikuloo nit ñi bokkaale. Ñu bëri nag duñu wax ci bokkaale. Xam nga lu tax? Dañ naan bu ma ci waxee nit ñi dañ may mere, comme si ñoom yàlla daf leen jox xam-xam pour ñuy wax luy kontaanloo nit ñi. Ki yàlla jox xam-xam mu war a wax, sunu borom sant ko mu wax pour lu kontaanloo nit ñi. sunu borom da ko sant mu wax ngir lo xamanteni ni day teggu ci ngeermandek sunu borom ngeermandek sunu borom nga waro wut waye waro wut li neex nit ñi lolu nak motax ba ñu bari duñ wax ci bokkale mon ñu wax ci akku dekkondo gis nga wax ci nangam ye gis nga ngoo leele go le sax gis nga julli sax legi bo xole warate kat yi julli sax ñemetuñ cioci wax ñemetuñu wax ci julli ndax lan japp nañ ne suñ waxe ci julli amna ño xamanteni comme ñom duñ julli lolu dalen di vexé ñu né ah nañ moytu vexé ni gis nga non lañuy dem di tekki passeport islam diko tekki ben par pen julli farata la ci mukallaf ñu bari ñemetuñ ko wax legi waaw tay ko ci won ne ko dama nga bëgg nga defal ma waxtaanu diina day xol leneen di ci wax ndax japp na ni bo waxe ci julli na mu nekké farata ci jullit amna ño xamni wax joju dalen di vexé du len neex gis nga mango legi nak monde bi xam nga gis nga même diiné ji tay problème mu fans la problème mu lan la bëgg bëgg la rek problème mu yeg yeg han dang koy sentir rek après nga ñëw quoi dedet diiné du fans du problème mu yeg yeg du problème mu sentir dedet diiné du sunu borom wacce la mu war bëpp ko am xel nit ak jinné wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu fofu la diina aju mago waye du ay problème fan sak problème neex ak problème bëgg bëgg ak dede mune wa annahu yajibu jihad al mushrikeen ma al qudrati kama jahadahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune ngir nga gëna gis sax reyaayu bokale mune gis nga bokale kat bi dafa war ñu jihad ak mom comme na yonent bi doon jihad ak bokale kat xam nga garaw na kon lo xamanteni ni tay gis nga tollu na ci ñu wara jihad ak kakoy def ak jihad ni mu reey comme na yonnati bi alayhi salatu wassalam don jihad ak nga xamni ñoy bokale kat yu jitu ya gis nga mun qala allah ta'ala faqtulul mushrikeen haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad moy sunu borom neena xex len fat len ñinga xamanteni ni ñoy bokale kat fat len len gis nga ku ngeen len fek da ngeen len japp da ngeen len tey da ngeen len toganu ci bepp fuglu wukay setal lol kon lol day woné grawaay bokale gis nga ba tax sunu borom adune fat len bokale kat am ko lolou reyna kon lolou reyna lu graw la lu danger la bu don lu oyof kay sunu borom dune fat len len gis nga xolal ndialo kat bi sunu borom lu wax door len ndialo kat bi temer yar gis nga mago ha bon est ce que sunu wax na fat len ki lek riba sunu borom est ce que wax na fat len ki satch donte gis nga eppalu nit ñi bu ñiapé satch mom meun nañ ko ray ba pare rayin bu ñaaw lañuy ray satch rayin bu ñaaw lañuy ray satch ben yalla santu len ñu ray satch mais ñaarel ba dañuñ ko mbugal xéetu mbugal go xamni japp nit diko door muy daw ñi di door birik ñi di door yapp ñi di ko jambar de fer muy daw di daw ba sedd sen loxo wala ñi jël essence soti ko tal ko doomu adama muy tak nga tal ko ci bindu doomu adama te bindu safara koku kep mo wara mbugalé safara waye gis nga nit ñi tay ñi yoy sen yu nekk ci pour nga gis manam ñom sen diiné lepp problème sentiment la problème yeg yeg la liñ santé rek lañuy def waaw liñ santé rek lañuy def lolou kenn santou len ma ngox gis nga donc lolou lu jara baye xel mu ne kon jihad ak ñom comme na yonnati bi alayhi salatu wassalam jihadé won ak bokale kat yi lolou borom téerim da ko wax ngir teunk waxam parce que xamna ni jamono ji amna ci yu bari yo xamanteni ni gaay yi jël nañ ko tuddé ko jihad du jihad nonu islam yi ñoko jël rek organiser ko c'est des organisations de banditisme terrorisme rek yoy yep ay organisations de banditisme la rek des entreprises de banditisme entreprise yo xamni dañ fay jaar pour mëna jaay ay arme entreprise yo xamni dañ fay jaar pour mëna lan pour mëna yaq l'humanité yaq ci kaw suuf gogé gis nga ma ngok ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' ndax dang fay def ko xamni dafa yaq di tour deret terrorisme lol kessa la du jihad yi ngay dégg nii tey entreprise la yoo xamante ni pour permettre armée yi jar la. Loolu nag du bénéfice islam mais dañ ciy tooñaale sax islam mais bénéfice trafiquant ak fabricant d'armes yi la waaw seen bénéfice la ñoom ñoom ñoo ci am seen gañ pain bu ko defee nag noonu islam yi aussi mën ci profito occasion naan islam gis nga ko mi ngi noonu julli ñi ñoo def nangam julli ji ñoo def nangam te julli ñi defuñu ko ñoom ñoo créé seen entreprise ut seen i éléments chargé leen def loo leen ay mbir ñuy wër di yàq ci kaw suuf di tuddoo islam naan allahu akbar te islam ak a sori loolu bu ko defee kon mbokk yi ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.